باز ترجیح شیر جهد را بر توکل و فواید جهد. شیر گفتاری ولیکن هم ببین جهدهای انبیا و مؤمنین. حق تعالی جهدشان را راست کرد آنچه دیدند از جفا و گرم و سرد. حیله هاشان جمله حال آمد لطیف، کل شیء من ظریف هو ظریف. دامهاشان مرغ گردونی گرفت، نقصهاشان جمله افزونی گرفت. جهد می کن تا توانی ای کیا، در طریق انبیا و اولیا. با قضا پنجه زدن نبود جهاد، زان که این را هم قضا بر ما نهاد. کافرم من گر زیان کرده است کس، در ره ایمان و طاعت یک نفس. سر شکسته نیست این سر را مبند، یک دو روزت جهد کن باقی بخند. بد محالی جست کو دنیا بجست، نیک حالی جست کو عقبا بجست. مکرها در کسب دنیا بارد است، مکرها در ترک دنیا وارد است. مکر آن باشد که زندان حفره کرد، آن که حفره بست آن مکریست سرد. این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان و خود را وارهان. چیست دنیا از خدا غافل بودن، نه قماش نقره و میزان و زن. مال را که از بهر دین باشی همول، نعم مال صالحون خواندش رسول. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. چون که مال و ملک را از دل براند، زان سلیمان خیش جز مسکین نخواند. کوزه سربستن در آب زفت، از دل پرباد فوق آب رفت. باد درویشی چو در باطن بود، بر سر آب جهان ساکن بود. گرچه جمله این جهان ملک وی است، ملک در چشم دل او لاشه است. پس دهان دل ببند و مهر کن، پر کنش از باد کبر من لدن. جهد حق است و دوا حق است و درد، منکرن در نفی جهدش جهد کرد.